Warto pisać nowe. Tak się kończy najnowszy album tria Franciszka Pospieszalskiego, zatytułowany Accumulated Thoughts. Peter Somos na perkusji, Franciszek Raczkowski, fortepian, Franciszek Pospieszalski, kontrabas i kompozycje, z jednym wyjątkiem. Everybody's Song But My Own, Kennego Willera. To też dziś w audycji Teraz Polskie te utwory nam zabrzmiały. Wracam do płyty, którą Państwo już dobrze znają. Jacek Rodziewicz jakiś czas temu był gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. Opowiadał o drugiej płycie zespołu Kujawy. Płyta już jest, znajdą Państwo na niej nasz trójkowy znak jakości, co mnie bardzo cieszy. A dziś sięgamy po kolejne dwa utwory. Tym razem nie Nirwane, nie Panzerfaust, ale dwie inne kompozycje. Kujawy 2. Taki nosi tytuł ten nowy album.

Kujawiak. To Kujawiak na płycie zespołu Kujawy. Takie to właśnie zrządzenie losu. Kujawy 2 to jest tytuł płyty. Kujawiak i Alter Szpiego. Alter Szpiego to kompozycja gitarzysty zespołu Mateusza Kurka. Mam nadzieję, że ta muzyka zabrzmi także na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo to płyta, przypomnę Państwu, Kujawy 2, płyta z naszym trójkowym znakiem jakości. Jak tylko pojawią się jakieś konkrety, może już nawet terminy, to na pewno taka informacja także w audycji Teraz Polskie i w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę, to mogę Państwu obiecać. Wracam teraz do płyty, której słuchaliśmy już wspólnie o tej porze. Artysta był także gościem audycji Mało Obiektywnie. Debiutant, Szymon Klekowicki i jego sekstet. Szymon gra na puzonie i flygelhornie. Obok niego także plejada młodych, znakomitych polskich muzyków. Jakub Łępa, saksofon altowy, Marcin Dąbrowski, tenor, saksofon tenorowy, żeby nie było wątpliwości, Adam Jarzmik, fortepian, Tymon Trąbczyński, kontrabas i Michał Dziewiński, perkusja. Płyta nosi tytuł A Day in the Bus. To jest trochę wątek powracający. W rozmowie z Franciszkiem Pospieszalskim przecież padło, że no, życie muzyka to jest życie w podróży. Życie muzyka studenta to też życie w podróży. Zatem A Day in the Bus to też takie odniesienie do historii spędzania godzin całych w momencie, kiedy trzeba się przenieść z miejsca na miejsce. A zatem A Day in the Bus to tytułowy utwór z płyty sekstetu Szymona Klekowickiego i chyba najczęściej odtwarzany z tego albumu. Dzisiaj sięgam po dwie rzadziej prezentowane kompozycje. Time Dilation to jest utwór autorstwa Szymona Klekowickiego, lidera zespołu, a potem Highway, kompozycja pianisty Adama Jarzmika. A zatem tak wygląda dzień w autobusie. Dzień, który spędza sekstet Szymona Klekowickiego. Thank you.

Tak się kończy debiutancki album sekstetu Szymona Klekowickiego. Highway to kompozycja pianisty Adama Jarzmika. Tak bębnił soczyście Michał Dziewiński na perkusji. Tymon Trąbczyński gra na kontrabasie, na saksofonie tenorowym Marcin Dąbrowski, na saksofonie altowym Jakub Łępa. Lider Szymon Klekowicki gra na puzonie i flygelhornie. To Szymona także dzisiaj kompozycja Time Dilation w audycji Teraz Polskie w programie trzecim Polskiego Radia. Day in the Bus. Serdecznie Państwu jeszcze raz polecam ten album. 5 kompozycji Szymona, 2 kompozycje pianisty Adama Jarzmika na tej debiutanckiej płycie. A to jest kolejny dowód na to, że wśród tych nowych płyt, których jest przecież tak dużo, zbyt szybko odkładam na bok, zbyt daleko od odtwarzacza albumy, które gdzieś tam już nam się pojawiły w naszych spotkaniach trójkowych. Szymon Klekowicki, jego sekstet to był najlepszy przykład na potwierdzenie tej tezy, że zbyt szybko odkładamy niektóre płyty. Kolejny album też, myślę, można zaliczyć do tego grona. Tym bardziej, że jest to płyta, na którą czekałem długo. Zapowiedzi, no już pojawiały się od, nie wiem, może nawet 2-3 lat, że ta płyta będzie. Michał Zaborski, członek Atom String Quartet, grający w Atomach na altówce, wreszcie zdecydował się na wydanie płyty. Płyta nosi tytuł Feeling Earth. Michał zresztą jakiś czas temu gościł w Trójce, opowiadał Państwu o tym albumie. Albumie nagranym ze znakomitym składem, ze znakomitym towarzystwem. Nikola Kołodziejczyk na fortepianie, Maciej Szczyciński na basie i Michał Bryndal na perkusji, czyli trio z trio. No i tak do trio z trio dołącza Michał Zaborski, powstaje jego kwartet i tak brzmi płyta Feeling Earth. Still Too Far i Kopertniec. Dwa utwory z płyty kwartetu Michała Zaborskiego. A żegnamy się dwoma piosenkami wczorajszego jubilata Janka Samołyka. I to tyle na dziś. Słyszymy się w trójce z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Czy to jest przypadek, że jakoś tak układa się życie właśnie na? Skończyłaś studia, pracujesz w szkole, co rano wychodzisz po marne grosze. A kiedy wychodzisz, ja jeszcze śpię. Pracuję nocami, wychodząc z pracy będziesz spieszyć się, by spotkać mnie chociaż na chwilę. Przypomnij mi przelotny wiatr, że inny już w nie patrzy. Powrócisz, lecz za późno.